Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt? Ene kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom ene kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot den Vader. Zij zeiden dan: wat is dit dat hij zegt? Ene kleine tijd. Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat ze hem wilden vragen en zeide tot hen: vraagt gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, ene kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom ene kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schrijen en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ene vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl hij haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe heb gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zou, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van den Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot den Vader. Zijn de discipelen zeiden dan tot hem: zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet, en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hen: gelooft gij nu? Ziet, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Aanbiddelijke, eeuwig levende God, den schepper van hemel en van aarde, die ons ook een plaats op de wereld gegeven heeft, en nog laat, en nog laat, nog spaart en doet nog zijn bij de en bij de uitgaande. Laat dat heden geheiligd mag worden tot bekering en lering en toebrenging in het koninkrijk uw genade. Opdat de prediking des woords zijn nut mocht doen in het luisteren, zijn onderwijs mocht schenken in het luisteren, en ook de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat dit ons samen zijn mocht strekken tot uw heerlijkheid, en in het luisteren tot een onsterfelijke zaligheid, genade, vrede en de barmhartigheid. Worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hebben dan voor de zoveelste maal weer rouwdragers in de kerk. Dat zegt wat, he. Dan is er wat gebeurd. Dan heeft er zich iets dodelijks plaats gehad. Dan is er een mens door de dood ontmenst en gegaan uit de tijd naar de eeuwigheid. Deze familie van de Brink en Mandersloot, die hebben een moeder verloren. Jongens, hoor je het? En meisjes. Je hebt een moeder verloren. Als je nog een moeder hebt, dan kan je ze vandaag of morgen ook verliezen. Die mensen zijn de moeder ook verloren. Ja. Want alles wat wij bezitten, dat is maar voor een ogenblik. Dat is maar tijdelijk. He. Dat is maar tijdelijk. En de tijd is zo om. Zo om hoor. Zo gebeurt. Deze moeder is zeer oud geworden, zeer oud. Een zeldzaamheid van de zeldzaamheden. Zo oud is dat mensje geworden. Ja. 70? Nee. Wel 80? Nee. Wel 90? Wel 90. Dus ze hebben hun moeder lang gehad, maar niet te lang. Nee, niet te lang. Hoeveel jaar is een invalide? Oh, hoeveel jaar is er een bejaardencentrum geweest? Geen uur. En dan zo oud. En dan niet naar een bejaardenhuis. Ja, is niet gebeurd. Geen uur. Die kinderen hebben ze zelf verzorgd. Met alle zorg die eraan verbonden was. En ze zijn niet blij dat de moeder weg. Dan hadden ze nog graag wat langer gehad. Hoor ik jongens, hoor ik meisje. Een moeder neemt een grote plaats in het leven op aarde. Ook al ben je getrouwd, dan geeft een moeder nog zoveel raad. Dan geeft ze nog zoveel onderweg. Aan de twee getrouwde kinderen wat hebben met mekander. Dat die goed zit, dan zegt die moeder, oh, leg maar bij. Leg maar bij, wees de minste maar. Wees de minste maar. Wees de minste maar. Dat is een moeder in. Een moeder doet altijd zo, dekken en bedekken. Dat is het moederhart. Dat is het moederhart. Vanwaar dat dan ook een moeder... En een vader vanzelf ook. Wanneer die mensen geroepen worden om te sterven en de dood te ontmoeten, dan is de familie gelukkig als het die ouders liefde nalaat. Liefde nalaat. Ja. En zo in de familie nog liefde mag beoefenen. Dan zouden ze de moeder zin nog doen nadat ze gestorven. Want dan houden ze het niets liever als dan de kinderen onder elkander als broers en zusters leven. Het is niet alles, maar het is wel veel hoor. Het is niet alles, maar het is wel veel. Ik herhaal dat. Omdat het helaas minimaal te zien is. Dat familie zal begraven zijn terwijl ze nog familie zijn. Terwijl hij de liefde begraven is. Bloed niet, maar de liefde begraven. Bloed niet. Want dat is het. En dan denk aan hetgeen de waarheid God zegt in het boek van Job. Als dat boek niet in de Bijbel stond, dan geloofde ik er niks van. Maar nu geloof ik het onvoorwaardelijk. Omdat in de Bijbel staat. Omdat in de Bijbel staat. En er kan niets in staan wat geen waar is. Daar kan alleen alles maar in staan wat echt is. Wat recht is. En wat waar. En dan zegt dat in dat 14e hoofdstuk. De eerste twee versen. De mens, die zijn naam als mens in Genesis 5 gehad heeft, en God noemde Adam en Eva mens. Anders hadden we geen eens geweten wat een mens was. Maar God heeft ons voorgezegd wat een mens is. Vandaar dat wij het dan ook zien en weten. We weten van onszelf niets. We worden van de geboorte ervan opgekweekt en opgevoed in zeggen en horen. En leed. Een mens van een vrouw. Van een vrouw geboren. Dat was deze vrouw. Is kort vandaag. Nu zeg je kort vandaag. En het mens is 90 jaar oud gewoon. Wat zegt 90 jaar bij het licht van de eeuwigheid? Wat zegt 90 jaar bij een eeuwigheid zonder eeuwen en zonder jaren? Daar lees je van in diezelfde psalm 39. Mijn leeftijd is als niets bij u. Want God is van eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. Die de eeuwen acht als uren. Zal de eeuwigheid verduren. Wat is onze leeftijd ten opzichte van de zon? Ten opzichte van de schepping? Het is waar. Dit is een bijzondere leeftijd. Maar, als het om is, voor een van 90 is het ook om. En als het om is voor die jongen van David, van 7 dagen is het ook om. God heeft die mensen bepalingen gemaakt. En dat hangt aan de eeuwige vrijmacht en wordt uitgevoerd door de almacht. En die bepalingen, daar komt men wel aan toe, maar die overleeft men niet. Dan is het tot hiertoe en niet verder. En dan hoef je er ook nog niet ziek voor te wezen, om de adem uit te blazen. Dan hoef je er ook nog niet zwak of oud voor te zijn, nee. Geleest in de waarheid. Dat God die mens zijn begin en zijn einde bepaalt. Een mens van een vrouw geboren is kort van daar en zat van ons. Ach, het is elke dag wat dat tegen was. Het is elke dag wat dat er lust heeft. Het is elke dag wat er zei toch, nou dat ook nog weer. Nou dat ook nog weer. He? De een kraakt over de gal, de ander over de nieren, die over een ziekte. Het is elke dag zo wat. Staat ook in de Bijbel. We hoeven daar niet vreemd van te doen, al doen we daar vreemd van. Want leg nader in Gods woord verklaard. Dat elke dag, luister eens, niet elke maand, niet elke week, maar elke dag. Dus dat is vandaag, is morgen, is een dinsdag, dat is een woensdag en tel zomaar door. Genoeg aan zijn zelfs kwaad. Waarin altijd maar weer ervaren wordt dat dit leven een gestadige dood is. Een gestadige teleurstelling. Je moet er maar niet te veel van verwachten. Ook niet als hij oud mag worden. Want oudheid bekeert niemand. Oudheid vernieuwt niemand. Oudheid geeft niemand genade. En oudheid baart ook geen heiligheid. Oudheid baart ten slotte de dood. Die wij alle één keer ontmoeten, moet hoeft maar één keer. Maar dat is ook een beslissende keer. Die dood die we alle eenmaal voelen moeten, hoeft ook maar één keer. En die dood die ons ontademt en naar de eeuwigheid brengt, hangt een eeuwige beslissing. Vanwaar dan ook de apostel Johannes schrijft in de algemene zendbrief op 2e hoofdstuk. En dat 15e vers, heb de wereld niet lief. Want de wereld heb je ook niet lief hoor. Ze zijn zo vergeten. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Je hoeft niet te denken, ik kan niet gemist worden. Want die mens weet ik niet, die niet gemist kan worden. Die weet ik niet. Die weet ik niet. Hoor. Dan zei de destijds onze oude vriend Boom, als er een mens gestorven was, er staat geen kruiwagen om stil. Om mij ook niet hoor. Als ik vandaag of vanmorgen dood zou blijven. Die zou het erg vinden vanzelf. En mijn familie ook. Maar. Vanavond werd er weer een preekje gelezen hoor. Vanavond werd er weer een preekje gelezen. Ja. Staat een kruiwagen stil. Alles gaat gewoon door. Gewoon door. Maar wat wel het voornaamste is. Als een mens tussen wieg en graf met God verzoend is. Als een mens tussen wieg en graf een waarachtige bekering. Deze oude moeder was een eerlijk mensje. Ze zat er altijd in de midden in de kerk. Was tot de laatste snik goed bij. Niemand kon ze bekeren, maar ze zei dat moet God doen. Ze pakte van niemand een bekering aan. Maar als het haar gevraagd werd, dan zei ze, ik ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd. ik ben onbekeerd. En dat hersen, krachten, zorgvoeding en lering, menigmaal gehoord uit de monden van wijlen, onze broeder Franje in Banneveld, waar ze ook jaren gekend heeft. Waarin dan ook hun jaren goed onderwijs gegeven, gezond onderwijs. Waarin hun jaren voorgehouden is de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Ook was die moeder trouw in de kerk. Laatste van de jaren werd ze zelden of ooit gemist. Volg die voetstappen van je moeder. Volg dit. Opdat je straks op je sterfbed niet zal hoeven te zeggen, had ik zoveel niet verzuimd, terwijl ik nu niet meer kan. Maar leeft met de middelen, zoals je op je sterfbed wenst geleefd te hebben. Die middelen zijn niet van mij, ook niet uitgevonden door mij, ook niet door de oudvader. Ook Brakel heeft de middelen niet uitgevonden. En kom er die ook niet. Maar van waar zijn dan de middelen? Ik zal het je zeggen. En ik denk dat je het zelf al minimaal gelezen hebt. In de opstanding van Christus, dan wordt Gods kerk weer samengeroepen. En houden ze tweemaal kerk op die dag. Op den Sabbatdag. Op den dag des Heeren. S'morgens verscheen Christus aan de vrouw. Die kregen de voorrang. Ja, dat is ook wat. De vrouwen eerst en dan de discipelen. Wij zouden zeggen eerst de discipelen en dan de vrouw. Waarom nu de vrouwen eerst ten eerste? Omdat God mag doen wat hij wil. En mag geven die hij wil. En ook mag onthouden wat hij wil. En dan wil ik er dit middelijk nog aan vastknopen. Dat die vrouwen het zwaarste gemist hadden. Het diepste gemist. Het onhoudbaarste gemist. En u plat gezegd. De armste maakt Christus het eerste recht. De slechtste. Die zaligheid eerste. De grootste noodlijder. Is bij hem het eerste aan de beurt. Om geholpen te worden. Ook een wonder. Dat is ook een wonder. En onze oude zeiden. De kreupelen winnen de prijs. O je. Maar die tweede samenkomst. Die werd op de avond van de eerste dag gehouden. Als Christus zich. Aan zijn discipelen openbaart. Zie daar de weg der middelen, de onderlinge samenkomsten, door Christus verworven en door Christus ingesteld en tot op deze jongste stonden toe, ik denk wel, van de langste tijd. Van de langste tijd. En het niet ver meer af is, dat we ons niet meer op hoeven te maken. En geen sabbat meer zullen krijgen. Om die in een huis des Heren te doen. Alles wijs. En alles richt. En alles spit zich toe naar het einde. Der derde wereldoorlog. Als God niet tussenbij komt. Wat ik hoop. Dat dit nog doen zal. Want tussen twee haakjes gezegd. In 1940 toen de oorlog uitbrak. Toen zei hij, dat is mijn kort. We deden net of maar 14 dagen duren zijn. En je weet het niet. Het heeft 5 jaren geduurd. 5 jaar. Waarin miljoenen mensen. Versneuveld en omgebracht zijn. De Heere mocht de familie. Van de Brink en Mandersloot. Bekeer. zullen dat van ouds en in je jeugd gehoord hebben. Je mag de middelen der onderlinge samenkomsten waarnemen. Het hoeft voor mij niet als persoon. Het hoeft het niet. Maar het is voor u een aangewezen weg aan de hand der middelen om dat te doen. Verzuim niet. Verzuim niet. Onze ouders zeiden, bij elk verzuim koorn is geraakt. Bij elk verzuim kon de Heer het woord eens gebruiken. Bij elk verzuim kon er eens een pijl in je hart en geschoten worden. We zijn in zoverre wel verblijd dat je je moeder zo zorgzaam naar het einde gebracht hebt. Wij zijn nu om denken aan de ouders weg zijn, dan de kinderen aan de beurt zijn. Zij dan denken. Zij niet op 90 jaar rekenen. Zij daar niet op rekenen. Want dat is maar een enkeling. In zonde zoals je moeder de gezonde gedachten nog had, is het helemaal maar een enkeling. Maar de God aller genade mocht zich over je ontfermen en zijn genade weldaden verheerlijken en u tezamen verlenen wat je van nood hebt tussen wie en recht, om straks wel getroost dit leven te verlaten. Misschien zegt iemand, ja, maar wat moet je nou naar de kerk gaan? Dat zult je zeggen. Zult je erg makkelijk maken. Je moet daarheen gaan waar de verkiezing bovenaan staat. Waar de verkiezing bovenaan staat. Die tevoren verordineerd is. De tweede plaats moet je daar naar de kerk gaan. Waar de inwendige roeping door een goddelijke daad geopenbaard wordt. Want er zijn vele kerken waar Christus niet vanaf weet. En waar ze het geloof maar aanpraten en inprinten, maar dat geloof is niet inprinten. Daar moet je luisteren, waar een mens van dood levend gemaakt wordt. En zijn schuld thuis krijgt. En zijn zonde bewezen. Daar moet u kerken waar de rechtvaardigmaking gepredikt wordt uit het geloof en niet uit de werken. Zelf kortom zeggen. En dan hou ik de. Daar moeten we kerken, zeiden onze ouden, waar God op het hoogst verheerlijk wordt. En de zondaar op zijn diepste vernederd wordt. Daar kan het evangelie leven. Ik dacht uw aandacht nog een ogenblik te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte van het evangelie van Johannes 16 en daarvan 20, 21 en 22, waar Gods woord al dus luidt. Voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal haar verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer ze baat heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen. Maar wanneer zij het kinderke gebaat heeft, zo'n gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u zien. Ik zal u wederom zien. En uw hart zal hem verblijden. En niemand en zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot dusver. Vragen vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Niet ons, o Heer. Maar uw naam alleen zij de eer. In zonde, als u behagen mocht, zulke rouwdragende familie tot de rouw te brengen. Der zonden, leed der zonden. In leven dat we van nature leven zonder leven. God verloren is des te smartelijker dan een moeder verloren. Een moeder verloren, dat is tijdelijk. Dat is maar voor een ogenblik. Maar God verloren, dat is voor eeuwig. Tenzij dat God zich openbaart. In de weg der wedergeboten, der vernieuwing des levens. Gij deed ons deze week nog overleven. En nog beweldadigd met vele stoffelijke weldaden. Die onmisbaar zijn zolang we in de tijd zijn. En waar niet de ene weldaad met ons gaat, als we gaan van de wereld. Want dan vergaat de wereld voor ons, en wij gaan van de wereld. En we zijn daar naakt ingekomen, en zullen daar naakt uitgaan. Niets meenemend, maar alles achterlaten. Want de wereld gaat voorbij, met al zijn begeerden. Maar die de wille God doet blijft. Tot in het eeuwige leven. Laat dan dit verlies geheiligd worden. Tot een winste der zielen. Door de toepassing des geestes. Gedenk al onze zieken. Thuis en in ziekenhuis, Heer. Ernstigen en minder ernstigen. Och, er is niemand die buiten de bedeling der voorzienigheid God ziek wordt. Maar er is ook niemand buiten de bedeling God die in de weg der voorzienigheid genezen wordt. Het is alles uit uw hand. Komt alles van uw hand. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Gij zijt den Almachtigen, die ook wonderen, ook onder ons, natuurlijke grote wonderen, nog openbaar. Van hen die dood geschat en er nog zijn. En hopende, hopende, dat u ze nog wat bewaren, maar boven alles bekeren. Opdat uw naam die wonderlijk is en daarin ook wonderen gedaan heeft. Maar gedenk aan die man die voor 14 dagen geleden naar het ziekenhuis en alleen maar meer kruipen kon van de pijn en niet staan of gaan kon. Geopereerd. En nou weer thuis is. En nou weer thuis is. En nou weer thuis is. Niemand verwacht. Het had niemand gedacht. Maar ondertussen hebben u het gedaan. Ach, u mocht er eens in herkend worden. U mocht er eens in gezien worden. U mocht er eens in beleefd worden. Dan zou vernedering en ootmoedigheid de harte baren tot wederbaring des eeuwige levens. En ook die jonge man, die jongstleden maandag, midden door de trein gegrepen en 25 meter ver meegesleurd werd. Hij heeft den geest niet hoeven te geven. Waar niemand begrijpen kan dat die man daar levend uitgekomen is. Gij zijt ook niet te begrijpen. En niet één weg. Nog minder in een wonder. Dan zijt u alleen in te aanbidden. Heere, wat zou het een wonder zijn? Terwijl het weer met hem wel mag gaan, dat het geheiligd mag worden. En dat het wat nalaten mag. En die waarschuwing tot bekering mocht leiden en waar te nemen. De onderlinge samenkomsten die er nog zijn, bijna had nooit meer gekund. Maar gij hebt hem nog gerecht op deze jongste stond. Gedenk de weduwen en de wezen onder ons. Heren, er is vaak zoveel smarten, waar niemand in delen kan dan degene die de smart heeft. Het is vaak zo minigmaal en nu wil het dat gebroken is dat alleen zijn. Dat alleen voelen en dat alleen zijn. Op de dag, de middag, de avond en de nacht. Gunt die weduw vrouwen kracht en weduw mannen lust om nog te doen wat er hand vindt om te doen. Laat die slagen door de verslagenheid des harten. Dan wordt er wat overgehaald. Dan is niemand meer een man waard. Dan is de wonde nog een man. Of zoveel jaren nog een man gehad. Dan is het een wonder nog een moeder te maken hebben. En dat in u te maken als ge. Komen de weldaden op zijn plaats. Bij de enige wel. Gedenk al uw knechten over het ronderaar. Ga gij ze met uw heilig voor. Leg de zaken in het hart en een eenvoudig woord op de mond. Litten. Omdat uw waarheid vervuld mocht worden daar en hier. De planten zullen planten en de vrucht genieten. Waar kunnen uw kinderen en knechten anders mee verblijd zijn? Als wanneer ze horen dat de Filistijnen besneden worden. Dat de Tyriërs een verlezen hart ontvangen. En dat zwarte moren in het bloed van Jezus gewassen wordt ten eeuwige leven. Amen. De Psalm 42. De Psalm 42. Dat tweede en zesde zangvers. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zolderen. Ik heb mijn tranen onder klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is schuld die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stemmen snarend feest hield met Gods blijde schaar. Dat is het tweede en zesde van de 42ste psalm. tekstwoorden wijzen de richting naar Pasen. Naar Pasen. Het is in de kerk in Nederland al even de gewoonte om 6-7 weken voor Pasen de lijdenstoffen te brengen. En ook alle eeuwen door de adventstoffen, de welke de geboorte van Christus aankondigen. Zo komt dat elke jaar terug, ook nu. En de herhaling in de schriften is ten eerste een bewijs dat het de waarheid is wat geschreven is. En ten tweede altijd zijn waarde heeft om gelezen te worden en besproken te worden. Want wij leven weer in de richting van de lijdensweek. En gaan daar zachtjes aan weer een aanvang mee maken. En hopen dat de Heer in onze dagen redt, dat lijden van stap tot stap te volgen, totdat het lijden eindigt op Golgotha. Totdat het lijden eindigt in het kruis. En vereeuwigd, verheerlijkt wordt in de kroon des eeuwige levens. Christus met zijn jongeren, die van eeuwigheid eerst voorgekend zijn. In de tweede plaats dan bemind zijn. En in de derde plaats dan verkoren zijn. Dus eerst kennen, dan beminnen en dan verkiezen. Zo is de Vader ook. Iets waar je niet kent, dat kan je niet beminnen. Iets waar je niet kent, daar heb je geen weet van. Daar zegt de apostel Peter, naar de voorkennis Gods, die voorkennis is voor mij. De verkiezing is God nooit tegengevallen. Hij heeft nooit te veel verkoren, ook nooit te weinig. Hij heeft verkoren naar zijn volmaakte soevereine wil. En hij heeft ze verkoren in die goddelijke Heer Jezus, waarvan de zendbrief van Efeze getuigt, de welke van voor de grondlegging der wereld, dat is de oudste genade, dat is de oudste genade. En daar is een genade die wat oud wordt, maar niet verouderd. Want verouderen, dat verslijt het. Verouderen, dat is minder wordt. Dat is verouderen. Maar dit is de oudste genade. Die voortvloeit uit de oude vandaag. En de oude vandaag, dat is God te prijzen tot in der eeuwigheid. Welke gezegende zalig maakt al wat hij van een vader ontvangen. Hoe krom het ook is, hij maakt ze recht. Hoe vuil ze ook zijn, hij maakt ze schuld. Hoe verdoemen is waardig ook zijn, hij maakt ze hemelwaardig. Hij maakt er een volk van dat in de hemel hoort en niet in de hel. Hoi. Hij maakt er een volk van dat in God een eeuwig thuis krijgt. En zonder God nimmer meer wezen zal. Maar hem eeuwig zal bezitten. Hij heeft zijn jongeren geroepen Met een onwederstandelijke roeping. Die kan je niet keren als die vanmorgen inkomt. Wat doet hij dan? Je van dood levend maken. En dan heb je het noodzakelijkste. Maar het beste is als je door bloed gewassen wordt. Dat is het beste. Dat is het beste. Ja. Maar wel is de levendmaking de noodzakelijkste weldaad. Waar die is, daar wordt een onsterfelijk leven in gestort. Daar wordt een onsterfelijk leven gegeven. En wat is het wonder dat bij zo iemand gaat sterven, elke dag sterven. Omdat hij levend gemaakt is. Omdat hij gerechtvaardigd is, daarom moet hij elke dag sterven. Vroeger dacht ik ook, als een mens eenmaal bekeerd, ja nou, dan blijft hij bekeerd. Dan blijft hij bekeerd, dat is wel waar. Aan de zijde Gods is dat allemaal waar, even waar. Maar, om het gebaat te vatten, moet het hier toegepast worden. Moet het hier toegepast worden. Stel je voor dat er hier een zware honger gaat teisteren in ons vaderland. En we horen dat er in Amerika een overvloed van koorn is. Wat hebben we aan de koorn als die er hier komt? Moet er hier komen. Er moet een verbindingslijn gelegd worden van Gent naar hier. En anders moet je zeggen, ja in Amerika is genoeg, maar wij sterven. Wij sterven van mijn honger. En daar is er moet een verbindingslijn gelegd. En die verbinding die legt een allerhoogste door middel van de wedergeboorte die van boven komt, buiten ons komt en in ons komt. En zich dan in de vruchten gaat openbaren. Eigenlijk is er niets makkelijker dan zalig worden. Is eigenlijk niets makkelijker. Misschien zegt er een man, ik noem het niet zo makkelijk hoor. Laat het dan voor u een onmogelijkheid zijn. En nog eens een dadelijkheid gemaakt worden. Christus gaat. Volmaakt eerlijk met zijn kerk om. Beloven en niet vervullen, dat kan hij niet. Bedreigingen en niet uitvoeren, dat kan hij ook niet. Dat zijn de zoete onmogelijkheden, dat is het allerhoogste, die niet veranderen kan. En niet liegen kan. Maar waarvan de waarheid getuigt, ik, de Heere, word er niet in veranderd. Daarom zijn gij kinderen Jacobs niet verkeerd. Maar, hij kan ook nooit de zonde goedkeuren hoor. Dat kan hij niet hoor. Hoe onmogelijk het is dat God sterft, met eerbied gezegd, zou God makkelijker kunnen sterven dan de zonde goedkeuren. En waar de zonde goedgekeurd worden, daar worden de zonden bedreven met plezier en vermaak. God kan ze alleen halen. Met de eeuwige naam. En zal ze nooit herkennen als zijn maaksel. Nooit. Nooit en nog eens nog. Vanwaar dat ook het enigste maaksel is wat God wegwerpt. Van voor zijn aangezicht. Dat is de zonde. Dat is de zonde. En dat is nou net het enige wat wij op de wereld gebracht hebben. Ga je het al ervaren? Ervaar je het al elke dag? Want dit leven, wat brengt het meer mee dan moeite? Zelfs zegt Mozes, en het beste van onze dagen, ja jong ben ik, het beste van je dagen. Is moeite. Moeite en verdriet. En dat is een hoofdsomma eden. Omdat de God der eeuwigheid. Die heeft de eeuwensmensen achtergelegd. En dan kunnen ze 10 werelden geven. Je hebt nog meer dorst naar nog een wereld. Je hebt nog meer honger naar een andere wereld. Ge zijt niet te verzadigen. Als ene goede gedachte van God. En je hart is vol. Ene goede gedachte van God. En je prijst God. Ene goede gedachte van God. En je hart is vervuld met God. En in zonder wanneer die goede gedachte mag voortvloeien en invloeien. Uit de verbondsgedachte van Jehovah. De welke getuigt de gedachte die ik over u denken, zijn niet om je te verdoemen, maar die zijn je om je met God te verzoenen. Geen gedachte des kwaads. Maar Christus nam het kwaad en wij krijgen de vrede. Hij zeide tot zijn jongeren, want hij gaat eerlijk met zijn volk om. Volmaakt is hij in zijn wezen. Volmaakt is hij in zijn leren. En volmaakt is hij in zijn voorzeggen. Hij is de profeet aller profeten. En hij is de leraar, alle leraars. Ik weet geen beter. Hij is de beste leraar. Voor hardnekkige, goddeloze zondaar. Ja. Hij voorzegt zijn kerk geen mooie huizen. Nee. Voorzegt is niet. Hij verzegt ook niet dat ze tonnen geld zullen krijgen. Dat verzegt hij ook niet. Hij verzegt ook niet dat ze minister zullen worden. Hij verzegt niet dat ze veel land zullen ontvangen in het leven. Nee. Hij verzegt nog niet eens goede huwelijken, vruchtbare huwelijken. Worden niet eens door hem voorzegd in het nieuwe gedeelte. Maar het enige wat hij zijn volk voorzegt is, in de wereld zult gij verdrukkingen. Dat is het enige. Dat is het enige wat hier op de kerk gezegd wordt. Zij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Ingaan. Makkelijker gezegd. Dan moeten de verdrukkingen ze tot een hemel toe jagen. En opjagen totdat ze de hemel binnenstappen zonder verdrukking. Ze zullen nu uit de synagoge werpen, zijn Christus. Wie? Filistijnen? Nee. Tyriërs? Nee. Nee. Kerkmensen? Godsdienst. Ze zullen je uit de synagoge werpen. En ze zullen menen als ze je schelden en lasteren en tenslotte dulden, dat ze God en een welbehagelijke dienst gedaan. Gods volk van de nieuwe bedeling is niet gezet om hier geëerd en geroemd en geprezen te worden. Dan zegt de waarheid van we worden geacht als slagschaap. Slagschaap. En een slagschaap is rijp voor de dood. Zo wordt Gods kerk door genade rijp gemaakt, gelijk in de middeleeuwen zo zichtbaar en hoorbaar te zien was, voor een worgpaal, rijp gemaakt voor een brandstapel, rijp gemaakt voor een schavot. Waar in de middeleeuwen ons land met bloed der martelaren overstroomd geworden. Het wel door een godswonder het zader kerk geworden. En deze jongeren van Christus, die hielden van Christus. Ja, dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Waar iemand uit geboren wordt, daar hou je van, die je geboren heeft. En als men uit de Schriftuur door woord en geest geboren wordt, dan gaan we van het woord houden. Dan gaan we in het woord zoeken. Dan gaan we naar God vragen. Ik heb u meermalen gezegd. De inhoud van de ganse Bijbel is God zoekt den zondaar. En als God zoekt, dan vindt God hem. Want hij weet waar je woont. Namelijk daar, waar de troon bestaat. Ja. Hij gaat zijn jongeren voorzeggen wat ze niet voorzegd willen. Want de weg naar de hemel gaat tegen ons in. Gaat tegen onze zin in. Die gaat tegen ons verstand in. Die gaat tegen ons vlees in. De weg naar de hemel. Die mag terecht genaamd worden de smalle weg. De enge poort. Zo noemt Christus dezelfde. De weg naar de hemel is kruisen vandaag en kruisen morgen en overmorgen. De weg naar de hemel, dat sterven van morgen en morgen en overmorgen ook. Waarvan een apostel in is getuigd. Sterven alle dag. Stukken. Dat zijn ook de gelukkigste mensen. Ja. Dat zijn de mensen waar je tegenaan zegt, maar wat een gelukkige man. En ze lopen meestal de ongelukkigste over de wereld. Maar. Er hangt er ogenblikkelijk wat aan. Straks sterft een ongeluk en het geluk blijft over. Straks sterft er ellende en de eeuwige vrijheid blijft over. Straks sterven de zonden en ze gaan naar een land waar nooit geen zonde meer gezien. En nooit van zonde meer gehoord. En ook nooit geen zonde meer gedaan. Heb je wel eens gehoord dat er in de hemel iemand gestorven is? Heb je wel eens gehoord dat er in de hel iemand is die niet sterft? Alleen de hel is doorsterven. Even door. Maar de hemel is leven doorleven. Hoe lang? Zolang is God leeft. En die is zonder tijd. Hij voorzegt zijn jongeren dat ze hem moeten missen en zij konden hem niet missen. Dat is in te denken. Als iemand je wel gedaan hebt en elke dag wel gedaan hebt en 3 jaar achtereenvolgens wel gedaan hebt, de zoete zaligheid van die zaligmaker geproefd en gesmaakt hebt, de middelaarsvruchten in je leven ontvangen, die is er nog buiten je geschonken heeft op die goddelijke, eeuwig levende zaligmaak. Die in de Schriftuur is gezien, hè, als de schoonste aller mensenkinderen. Van de welke je de bruid van binnen hebt horen zeggen, zulk een is mijn liefste, gij dochter van Jeruzalem. Wanneer men zulk een profeet met een zodanig zaligmakend onderwijs, gelijk de jongeren hem hebben ontvangen, en waarvan Petrus zo hartelijk en zo liefelijk getuigt, wanneer hij zeide, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan op de vraag komt, wie zeg gij dat ik ben? Dan zien ze elkaar niet aan. Dan zeggen, wat zouden we zeggen? Dan zegt Peter, gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. Toen was de man zalig. Toen voelde hij zich zalig. Hij was zalig. Door het geloof, geliefden, is Christus te aanschouwen. Is de overste leidsman en de volleinde des geloofs. Door het geloof hebben ze hem gevolgd als de ware Messias, als de enige zoon Davids, en hebben geloofd dat hij Israël verlossen zou. Denk maar eens aan de Emmausgangers in Lucas 24. Ze zeiden en wij hoopten. Waar is nou je hoop dan? Ja, die hebben we niet meer. Wij hoopten. En zolang er nog maar hoop is, dan blijf je aan die hoop hangen. Dat kan nog. Binden nog. Ik zou er haast iets aan hangen. En wel dit. We moeten onze hoop eens verliezen. Om een nieuwe hoop te mogen ontvangen. Brakel die zegt, als je nooit je moed verliest, dan kan je nooit geen moed ontvangen. En dat geloof ik ook. Nochtans is het niet makkelijk, want als je je moed verliest, dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Want een mens met Simpsons kracht en geen moed, haalt hem eens uit zijn stoel, haalt hem eens uit zijn huis. Een mens met Salomo's wijsheid en hij heeft geen moed, praat er maar tegen. Maar daar wijst alles af. Maar een mens ook in de natuur, met de smartelijkste smart en nog een grijntje moed. Ja, kijk, hij heeft nog moed. Terecht zegt wereldspreekwoord, moed verloren is alles verloren. En dat is ook waar. Hij zeide tot zijn jongeren, een kleine tijd en je zult me niet zien. Had hij niet meer gezegd als dat, dan had hij toch ook wat reden gehad om bedroefd te zijn. Wat reden gehad om smatten, want dan had het geweest, hij gaat van ons maar een keer nooit weer tot ons. Hij gaat ons verlaten met een eeuwige verlating. Hij zegt ons vaarwel. En dat is voor hen waarin hij zich geopenbaard heeft een complete hel. Maar wederom een kleine tijd en je zult me wel zien. Waarin Christus zei, ik kom weer terug hoor. Ik doe het geen afstand van. Ik geef je niet over aan jezelf. En ik laat je niet over aan de duivel. En ik geef je ook niet over aan de zon. Nee. Doe het nooit. Ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. En de muren zijn steeds voor mij. Kom Juda zonder. Bij hem en niet met zijn vader Jacob terecht. Christus kan zonder zijn volk niet naar den vader gaan. Als ze lezen en ziet, vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze vragen onder elkaar aan Petrus, wat denkt u ervan? Hij zegt een kleine tijd. En dan gaat hij. Hij zegt wederom een kleine tijd en dan komt hij. Wat denkt u ervan, Johannes? Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan, Thomas? Van zulke prikje, als die ons nu voorlegt. Eerst gaan, dan wederkeren. Maar hoe moet dat dan? Waar moeten wij dan blijven als het niet meer is? Waar moet het met ons aankomen als het niet meer is? Waar moeten wij terechtkomen? Wie moet ons dan bewaren? Wie moet ons dan sparen? Wie moet ons dan onderhouden? Als Christus werkt. Zo hebben ze elkaar aangekeken. Maar Petrus wist het ook niet. En Johannes wist het ook niet. Er zijn tijden in je leven, volk. Dan kan je het geoefendste christen opzoeken in je leven. En je vertelt hem je weg en zegt, ja meester, daar kan ik ook niks van zeggen. Ja meester, dat weet ik ook niet van. En dan ervaar je dat in zulke tijd je beste vriend een doorn hecht. Want al wat ze zeggen, dat vat je niet aan. Maar gelukkig de alwetende God bekennende dat ze vragen wilden. zijn er niet alleen de almachtige, maar ook de alomtegenwoordige. Christus werd gewaar dat ze geen raad wisten met zijn onderwijs. Dat ze geen weg wisten met hetgeen wat hij zei. Heb je dat ook wel eens? Daar is geen weg weet met het woord. Daar is geen raad weet met een Bijbel. Dat je daar een tekst ziet staan. Waarvan je moet zeggen, wat zou daar nou inleggen? Wat zou daar nou onderleggen? Wat zou er nou in die tekst gevonden worden? En in zonde, als je op die tekst aangetrokken wordt. Want dan neem je die s'nachts mee, je staat er mee op en je loopt er op een dag mee rond. Zij wisten geen weg. Voor de zulke geld, Psalm 25, vers 2. Heere, hij maakt me uw wegen. En als schonk ge mij de hulp van uw geest. Onze ouders zeiden vroeger. De kerk kan beter zuchten dan uit de kerk gaan als praten. Oh ja. En zo als je de Bijbel gelezen hebt, dat er geen weg meer weet waar je gelezen hebt. Man, wat staat er, man? Dat dan we gaan sterven, God zullen moeten aanschouwen dan buiten Christus. Dan spoort de vrouw de man aan, of de man de vrouw. Als een woord geliefden. Opgebonden en aangebonden wordt. Dan kan het alleen van bovenuit ontbonden worden. En op zijn plaats gebracht worden. Heus zo. Heus. Maar die gezegende zaligmaker zijn jongeren kennende. Wetende wie zijn jongeren waren. Lomp en dom en onkundig en onwetend. Nou. Je hebt ook geen best bescheid van zijn jongen. Ik geef het beste bescheid. Dat het beste. Aan het wisten was er niets openbaar. Zij doen winst met de onkunde. Zij doen winst met de onwetendheid. Ze doen winst, als ik het zo eens zeggen mag, met hun domme plompigheid. Daar. Heb je ooit in een Bijbel gelezen dat iemand te lomp was om zalig te worden? Hebben jullie het doodgelezen? Ik ben blij van niet, want dan komt deze man niet zelf. Ik denk vaak dat ik de lompste ben. Vooral ook bij mijn boekentafel zit. Ik moet vaak denken, heren. Braken, die man had het. Tuinman, had het. Bovenman, die had het. Marius, die had het. Maar ik mis het. En ik heb het meermalen gezegd, mijn onkunde is een nagel in mijn doodskist. Dat is een nagel in mijn doodskist, God weet het. En ik ervaar het. Ja. Maar zodra die gezegende zaligmaker erkent en bekent als ze het niet weten, dan neemt hij het onderwijs op. Hij is toch profeet? Wat weet hij niet? Zeg mij niet wat hij niet weet. Hij is toch een leraar, zeg mij niet. Of hij geen geduld heeft om te leren. En of hij geen kracht heeft om te leren. Heb je ooit iemand in een Bijbel gevonden die meer geduld heeft als God? Meer geduld heeft als Christus? Zijn geduld is taai. En zijn langmoedigheid is lang. Hij zei, de praat je daarover onder elkaar. Dat ik gezegd heb een kleine tijd. En hij weet er om een kleine tijd. Dan gaat hij het wel zeggen. En weet je wat dat zeggen wil Eden? Als deze profeet het gaat zeggen. Dan gaat hij het zeggen met kracht. Met inwerking des Heiligen Geestes. Dan gaat hij het zeggen niet alleen dat hij het gelooft, maar ook gevoeld dat hij het gelooft. Want het geloof, wanneer dat in zijn oefeningen is, is dat nooit buiten de liefde. Want geloof is door de liefde werkende. En Christus getuigt Voorwaar, voorwaar, dat wil zeggen amen, amen. En je weet dat het woord amen wil zeggen, zo zij het. Zo blijft het en zo is het tot in de eeuwigheid. Het woord die amen wil zeggen, zo is het. Hoe is het dan? Dat God alleen in Christus te vinden is. Als ons een goddelijke zaal maakt. Zo is het. Ja, een stapje verder. De tijd loopt ook door. We moeten ook weer door. Gij getuigt dus amen, amen, zeg ik u. Dat gij zult wenen. En dan zulke bejaarde mannen. Zeg, dan zulke bejaarde mannen van meer dan 30 jaar wenen. Ja, gij zult klagelijk schreien. Nogal dieper. Want zij zullen hem dan missen met een levend gemis. En Christus missen met een levend gemis. Geef Maria 10 werelden. En ze zal zeggen, hou ze maar. Gij zult schreien wanneer straks in de nacht van Gethsemane. Hij zich liet vangen die niet te vangen was. Hij zich liet grijpen die niet te grijpen was. Dat hij zich liet binden die niet te binden was. Dat hij zich liet wegvoeren die de alom tegenwoordigen is. Wanneer straks deze gezegend en zalig maken gegrepen wordt ten dood, omdat hij zich overgaf ten dood. Omdat hij zijn handen gaf tot boeien. En zichzelf heeft overgegeven om de zonde van zijn kerk. Het vuilste vuil, dat is de zonde. En de wilde Christus zal morgen mee bevuild zijn. Opdat hij ze verzoenen. En zijn kerk zou rijden. Waarvan hem is getuigd en gij zult. Er staat niet, gij kunt schrijven. Nee. Er staat, gij zult mij meer missen, als ik het nu eens een keertje of tweemaal zeggen mag. Gij zult me meer missen, man, als dat ooit uw vrouw vermist zal hebben in de tijd. Gij zult me meer missen als uw zoon, hoe smakkelijk het ook was, te verliezen. Gij zult hem meer missen dan het dat je van schatrijkstraat arm geworden was. Gij zult wenen. En dat wenen, dat kan ik niet anders zeggen als dat is een ingrijpende, doortrekkende droefheid. Dat men het uitsnikt voor het aangezicht Gods. En zegt, ach Heere Jezus, mijn zoon, waar mag ik toch wezen? Ach, Heere Jezus, mijn zalig maak, wat zijn je toch heen gegaan? Wat zijn je toch heen gegaan? Mijn eeuwige verlosser, ik zie u niet meer. Ik hoor u niet meer. Het is alles even dood en even koud. Het is alles even donker. Ach, dat je het even mocht zien. Eén blikje, één kus. Eén vriendelijk blik, één liefderijk teken. En ik zou dat uit mijn graf opvoeren. Zou dat uit mijn graf u afschuil. En klagelijk schreeuwen dat nu niet anders zijn. Als hem na zijn ach Heer, ach, denk toch, help toch, wees ons toch genade. Want wij vergaan door uw toorn. En worden door uw gramschap verschrikt. Een klagelijk schreien gelijk in Egypteland gedaan. Wanneer alle eerstgeborenen weggeveld zijn, dan is daar een droefheid die niet getuigd of gezegd kan worden zoals ze is. Maar als een mens Christus mist, geliefden, waar die gewoond hebben, ja, dat is een eeuwigheidsgemis. Dat is een gemis wat zich nooit op kan lossen dan in hem die je mist. Dat hadden ze nooit gedacht, die jongeren van Christus, dat ze zo nog eens op aarde zou komen te staan. Geen Jezus, dat is geen God. Geen God, dat is geen genade. Geen genade, dat wil zeggen, alleen zijn, je alleen gevoelen en nergens meer heen kunnen. Gij zult klagelijk schreien. En hier vernemen we dat hij die zielen zodanig, met de welke hij geleefd heeft, en zodanig gemist, dat nog Thomas, Peter zelf, dat nog Peter Johannes kan hebben, dat dit doordringende, indringende gemis, als een verademing uitgeklaagd mag worden, uitgeschreeuwd mag worden, uitgeweend mag worden, dat je hart is barst van smart en van droefheid. Daar is een ogenblik in je leven, kreeg de Heer, en ik kan niet verder meer, geef me Jezus op het sterf. Want dit gemis is een uitzien naar die die ze niet zien. Dit gemis is een luister naar die waar ze niets meer van horen. Ze hadden hem bij hen willen houden, eeuwiglijk, maar Petrus, wat had dan je schuld gebleven? Petrus, wat had dan het herstel van Gods beeld gebleven? Als Christus bij je gebleven had, wat had dan de voldoening gebleven? Johannes, als Petrus bij je gebleven had, wat had dan de betaling gebleven? Hij is toch niet alleen zaligmaker, maar hij is toch ook borg, en hij is toch ook hoge priester. Als het aan de jongeren gelegen had, hij had de schuld van de kerk nog opengestaan. Had ze nog niet voldaan geweest. Maar die gezegende zaligmaker, die gaat door. En dan kan ik dit alleen maar weer bij de weergaloze liefde van Christus zeggen. Dat hij betaalt voor degene die niet betaald willen hebben. Dat hij voldoet voor degene die hem in de weg staan om te voldoen. Dat hij nogthans doortrekt, wetend een opdracht van de vader en het gemaakte bestek, waarna de kerk in eeuwigheid te reizen zal. Ik kan met de mensen niet indenken, dan er mensen zijn die zeggen, dan de jongeren van Christus gerechtvaardigd waren voor de opstanden. Dan ze gerechtvaardigd waren in de belofte. Dat ze gerechtvaardigd waren in zijn leraars aan. Waar haal je dat nou vandaan? Waar haal je dat nou vandaan? Ik wil maar met een paar woorden zeggen, maar mijn tijd gaat me ook wel zeggen. Dat in de eerste plaats de verkiezing zo waarachtig is dat God zelf is. En in de tweede plaats de levendmaking zo waarachtig is dat God zelf is. En dat we voor de levend maken niet minder eerbied hebben voor de rechtvaardig maken. Vanuit de levend maken krijg je een bekommerde kerk. Gelijk ook deze jongeren nog bij de bekommerde kerk komen. Maar zegt ze, waar zou met een levend gemaakte mens nog aan? Je komt bij God terecht, kan niet anders. Want levend gemaakt, dat zoekt leven, dat haakt naar leven. En dat staat naar een verzoenend leven. Dat staat naar een gemeenschapsleven. Leven zoekt toch leven. We waren gistermorgen nog een ogenblik met onze oude broeder Agenbrug. En toen we weggingen, toen zei hij niet dat ze leven zoeken leven. Ja, maar, nou zeg het maar. Ik heb toch meer eerbied voor de rechtvaardigmaking en voor de levendmaking. Zal ook wel zeggen. De levendmaking die maakt ongelukkige, onbekeerde, verloren mensen. Hoor je het? En de rechtvaardigmaking die maakt gerechtvaardigden in bloed door een verzoend God in Christus. Waar je mag weten waar je schuld betaald is. Straks krijgen zij mijn borg terug. Gij zult me wederom zien, maar dan het borg. Met alles betaald. Gij zult me wederom zien, maar dan zult ge me zien als overpriester. Dan zult ge zien hoe ik in de zelfs offerande van mezelf voor eeuwig gelijk gemaakt heb wat ongelijk lag. Dat in door mijn zelfs offeranden de eeuwige dood doorgedood heeft. En dat ik alle vervloekingen der wet en alle eeuwige verdoemenissen heb geleden om mijn volk te schenken eeuwige behoudenissen. Moet denken, Eden. Dat we lezen Openbaringen 7, een schaar die niemand tellen kan. Maar daarnaast, 184.000 vooraf gegaan zijn. Maar nu heeft elke persoon die zaal wordt, heeft zijn schuld meegebracht, zijn zonde. Dus voor hoeveel personen moest Christus die schuld nou betalen? Voor hoeveel personen moest hij de dood ingaan? Voor hoeveel personen moest hij in onze plaats verdoemd worden? Om ze met God te kunnen verzoenen. Moet je denken. Als er één kind van God onder ons is. Die vandaag zijn zonde. Één zonde thuis. Daar één zonde. Van zijn 15e jaar. Dan weet hij geraakt. Dan zegt hij. Hoe moet dat goed komen? Hoe moet dat goed komen? Hoe moet dat goed komen? En dat kan alleen goed komen door bloed. Maar deze borg. Die heeft met één hoop veranderd. Kan je nou weinig in denken. Wat iedereen te denken is, hoe diep ten afgrond van Gods eeuwige toren geweest is die Christus gedragen. Hoe diep dat de tweede Adam weggezonken is in het Elohi, Elohi, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom heb je mij verlaten? Wel, Petrus, als Christus niet heen gaat, dan moet u even vergaan. Als Christus niet betaalt, dan moet je straks een rechter die eis betalen. Als Christus je nog een priester is, niet is dan zelf op de slagbank van Gods toren. Voor eeuwig geslacht moeten we. Maar Christus is het slachter voor de ganse kerk. Waarvan er nog meer zijn, maar daar hopen we vanavond. Nog een ogenblik bij stil te staan, dat de droefheid niet eeuwig, maar de droefheid tijdelijk, maar een blijdschap eeuwig zal zijn. In een drieënige verbondsgod. Amen. Ach, zegen uw woord. Geleden, Heer Jezus, den bevrijder van de gramschap, God, den stiller van de toren Gods. Den voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Die in de plaats van uw kerk stond voor een goddelijke rechter. En dat rechtsgeding aanvaard. En voleindigt. In uw lijn. Sterven en dood. Eeuwige verzoening. Door uw voldoening. Gij wilde voor hem verdoemd worden. Om hem voor eeuwig met God te verzoenen. Gij wilde een vloek worden. Om de wet tot zegen te stellen in Christus. Ach, gedenk ons allen. We kunnen zonder het borglijden Jezus God niet ontmoeten. Laat dat borglijden geschonken worden. Hier en daar. En doe verzoening over spreken en luisteren. Door dat bloed wat aan Gods eer voldoet. Amen. Psalm 68 en daar in het zesde zangvers. De koningen door zeer geducht zijn met haar heieren weggevlucht. Zij vlolden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet meer uitgetogen. Allah, gauw is het al volleer. Gebukt bij tikkelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen. En zwart waardoor uw dienst bereikt. U is een betere lot bereikt. Uw heilzoon is een daad. Dat is het zesde van de 68ste psalm. Met u allen. Amen.